radiocornellà.cat. Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa, sempre en Galicia. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, técnico Marc. Adiante con noso programa todos os sábados de 6 a 8. Saben aquí que falamos en galego para que todos vostedes poidan disfrutar da nosa música, dos nosos comentarios, das nosas noticias. Como sempre, a primeira hora comunicaremos con Galicia para falar con Xosé Lamela. Con Xosé Lamela, que seguro que nos ten preparado algunha cousa extraordinaria como a cada fin de semana para todos os nosos ointes. E despois, na segunda hora, poderemos tamén comunicarnos con Galicia porque, bueno, ti xa coñeces, me parece que aquel sendeiro recuperado por voluntarios ali en... Exactamente, voluntarios que viñeron de fora de Galicia, concretamente fora de España. Algúns tamén de Galicia, pero que decir que é extraordinario e que viñeron moitos da fora. Ademais, unha paisaxe onde se pode de verdade recomendo a calquera que vaya pois a ese sitio. Quinta de Cancelada. Quinta de Cancelada. Muy se van ali a Freixal, sí. Métense por a pista que vai a Louxas a Tumbia Doira, bueno, que se lle falamos pues, da Tumbia Doira conocemos moito. Bueno, pues entonces falaremos tamén con Antonio Álvarez, que é o presidente da Asociación de Castaño Nogal. Exactamente. Tamén falaremos con algúns dos nosos amigos que están a Galicia. O mellor somos capaces de conectar con Paco Rivas, o noso poeta da Mariña. Exactamente, que nos fai deixar ese sorriso final. Moi ben. Nesta ocasión non poderemos conectar con Xulio Simón, posto que temos previsto tiña previsto a asistencia a un acto importante dun amigo que cumple 50 anos, xa nos falará del, que ademais teremos que falar de ese do que lle ocurre a ese amigo del. Xa verás, unha cousa moi interesante, pero a semana que ven. Para a semana que ven. Xulio non estará preparado. Mentres tanto, o noso técnico temos preparado aquí algún tipo de música para que todos os nosos ointes escoiten. Onde os homes se encadean a morriña e as mulleres sudan mágoas de tristura, foi creado mazaricos de ramiña con mosaicos de nobreza e fermosura. Paraíso virxinal da natureza, cadro verde que no ceo espellea, onde doado perde la cabeza por un mociño de calquera aldea. Cando enterras de fora lembro as túas festas, un regueiro de vaguas derramo por ti, porque voar quixiera para chegar a elas, en a virxe do monte cantareche así. Mazaricos, mazaricos, fogar bendito do Olimpo Celta, traio moreas de bicos pras túas xentes e pra miña terra. Miña virxe da romaxe que por nos velas no alto do monte, pide a Deus que sempre nos axude pra que os teus fillos volten con saúde, ledos a casa que deixar o monte. Esperanzas e ilusións coa alma chea, un entullo de lembranzas no meu peito, xa de nena abandonei a miña aldea, decidida a percorrer o mundo eito. Fun por mares, povos, vilas e cidades, espetando sentimentos de amargura, rubricadas con morriñas e soidades por mazaricos que a gloria pura. Verte dos meus antergos non podo esquecerte, e desde calquer punto lembrome de ti. Cando lonxe me atopo e un morro por verte, e na virxe do monte cantarte así. Mazaricos, mazaricos, fogar bendito do Olimpo Celta, traio moreas de bicos pras túas xentes e pra miña terra. Miña virxe da romaxe que por nos velas no alto do monte, pide a Deus que sempre nos axude pra que os teus fillos volten con saúde, ledos a casa que deixar o monte. Miña virxe da romaxe que por nos velas no alto do monte, pide a Deus que sempre nos axude para que os teus fillos volten con saúde, e a casa que deixe. era a nosa ben querida e xa felicida Ana Quiro, non? Exactamente, sí. Mazaricos. Sí. Non, esta muller foi a que máis cantou así a emigración, ya que máis se sentiu fora de Cataluña. Esta fora de Galicia. Perdón, fora de Galicia. Exactamente, sí, sí, sí. E aparte, bueno, aparte de dos os primeiros foron o sí, o aquel grupo que tiñamos sí, que comezou, que comezou era peta pouco. Tamén, pero, a ver, tú acordaste de a Santiago Boy. Sí, a Santiago Boy. ¿Quién sí. ¿Quién o, este, Pucho Boedo. Exactamente, Pucho Boedo. O gran Pucho Boedo. Exactamente, que comezou precisamente... Foron eles os impulsores de, quizáis, non? Exactamente. A nosa música en galega no exterior. Entre Pucho Boedo, Peta Pouco e Ana Quiro foron os que impulsaron a nosa música fora. Exactamente, sí, sí. Tamén se lle pode dicir tamén o Rei de Viana. Tamén o tipo o... Sí, pero eso era o tipo de ballet. Marabén, exactamente, Marabén a exposición da nosa danza, no, exactamente. Pero Ana Quiro, a primeira vez que cantou, cantou en Radio Esplugas. En Radio Esplugas. Elevou unha tunda por ir a cantar. O sea, inde lle rifaron a casa. Sí, lle rifaron a casa, sí, porque seu pai era garda civil e non querían que fora cantante. Está. Pero ela sí. Ela, e incluso tamén hai unha anécdota dela que como vivía aí en Vila de Cans, pois tuveron que rescatar os bombeiros. Porque se quedara pechada na casa. Estas son anécdotas pois que ela contou e deixou escritas. Moi ben. Bueno, despois desta primeira intervención que tivemos así un bocadinho informal, o que nos queremos agora é poñer un bocado de música da última fornada de María do Ceo, que hoxe precisamente está a celebrar un acto importantísimo en Celanova. Exactamente, sí, está en Celanova, que vine unas noticias antes de chegarme para aquí, pois estuve repasando un pouco isto, está en Celanova, sí. Precisamente na Casa dos Poetas, celebrando o centenario de Celso Emilio Ferreiro. Bueno, pois vamos a poñer unha peza de música de María do Ceo para recibirmos despois, baixámoslo en todo caso, para recibirmos despois a chamada telefónica que todas as fines de semana nesta primeira oriña mantemos con Galicia. Baixamos, como ya decíamos, a voz da nosa ben querida María Docero. María Docero, para darlle ben vida, como a todas as fines de semana, ao noso colaborador e correspondente na Baixa Limia, a Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Boas tardes, don José. Como sempre. Hola, Armando, que tal? Como sempre, graciñas por estar aí. Tiñamos preparado a conversa contigo, precisamente con esta peza de música, Damos Chave en Vida, de Mario Doceo. Xa biche ti que coincidimos co sentimento que ti tes con respecto a esta grande cantante, non? Que ademais es que esta tarde están, creo que vai estar en Celanova. Celanova, sí, na Casa dos Poetas. Sí, efectivamente. Sí. Pois non sei se nos dará tempo, porque tamén estamos liados aquí con outros temas, pero vamos, é sempre un soplo de aire quente, sentimental, non? Sí, que nos invoca esta muller, non? Esta, estas vibracións que transmite, sí. Bueno, eu recibín a túa mensaxe, sentínme moi perto de vos, posto que, oxe, ademais de que, bueno, teremos, se é posible, a comunicación con unha persoa que ti nos facilitaches, pero que o sentimento que nos temos está moi ao carón voso, pois, polo feito de que, bueno, pois, as noticias que saíron na prensa en Ourense e en Galicia tamén, con respecto a esa manifestación que van a ter os galegos aí na Baixa Limia, é importante, non? É importante. Creo que xa estuveron esta tarde, non? Por lo menos eu agora acabo de ver na Voz de Galicia que saliu na edición das 4 da tarde unha foto xa donde se ve o alcalde de Entrima no medio dun grupo de xente que se manifestaba en Queguas, non? Que é unha das zonas donde se un incendio volveu a desgastar o parque natural, unha área natural protegida como a que temos aquí, non? Sí. Eses lumes que pasaran a ser dunha lacra estival, non? De cada ano a ser un mal endémico, xa que aflora en cualquier sequía que veña, aí o temos, non? Sí, me parece que estamos aquí moi abandonados no aspecto de preventivo. Estamos nunha área natural que ten estas excepcionales condicións que ten este do Xurés, por exemplo, que xa se ve un trato diferencial que hai con respecto a outras zonas. Por exemplo, neste momento, pois, como decía o país fai uns días, entre Galicia e Miraoé, o deserto de Xerés pasa desapercibido, non? Carai. Bueno, sí. Pero é importante, temos que falar precisamente coa persona que tú nos propós, que é don Ramón Alonso. Preséntanolo. Ramón Alonso é unha persona, eu conocido xa fai uns 5 anos así, non? Que fui a visitarlo precisamente vindo de Barcelona e me encontrei que a sorpresa de encontrar esos alcaldes xa añejos, non? Que perduraban aquí pola Baixa Limia, encontrar unha persona xoven, preparadísima, un licenciado en Dereito que tiña unha formación, ademais, unha trayectoria na enseñanza, tal. Era unha persoa realmente que me pareceu, digamos, que era un lujo telo nunha zona como esta, non? E os efeitos aí están, non? É unha persoa que conecta perfectamente con toda a población de Entrimo, que vai adiante, non? Que ten unha cantidad de efeitos realizados aí. Por exemplo, un dos exemplos que había que seguir, non? Nestas poboacións que necesitan de xente deste estilo, que teñen esa preparación e esa forma que ven aquí a traer cousas, non a esperar recibir beneplácitos de aquí da zona. Bueno, ese é o personaje, ¿no? Bueno, pues vamos a entrañable por todas partes, sí. Pues vamos a saludarlo, pues entón. Boas tardes, don Ramón. Hola, moi boas tardes. Moitas gracias. Si ten algo que engadir ás verbas do noso amigo Xosé, pois ou de... no, pero que véxome un sobrepasado en un marxe moi amplo, que foi moi increíble. Non sabía que estabas escoitando, se non hubiera sido un pouco duro, sabes? xa, no, bueno, desde logo que estou, non me vedes, pero estou colorado como un tomate, vamos, porque non é excesivo, desde logo. Agradecer que te mereces moito máis do que estou dicindo, non? Pero, bueno, para que non baixes o listón dos sitios que estás conseguindo aí. Además, a xente así o demostra, non? En cada elección pues vas arrasando, non? E iso eu supoño que é un voto á persona, non é un voto a nin a colores políticos nas historias, é simplemente cando a alguén que sabe que detrás del hai futuro, non? O sea, algo ten que ver precisamente, non? Exactamente, cuando a xente o vota será por algo. Sí, sí. De todas maneiras, moitas gracias. José sabe como funciona esto dos votos, non sempre así, pero bueno, gracias polo cariño que me trate, desde logo os halagos son un pouco exagerados. Bueno, pues ahora, despois desta presentación que para nós é sublime e interesantísima, pois é darlle a benvida, señor alcalde. Agradecémoslle moitísimo que teña este minutiños connosco e, bueno, pues de esta nosa humilde radio, o que nos queremos é que os nosos ointes, moitos que nos siguen pola internet, saiban desa inquietude que teñen aí en Entrimo, que Entrimo é máis ben unha comarca que non un pobo mismo, non? Bueno, somos un dos concellos que está enclavado na comarca Baixa Limia. Estamos ao mesmo tempo formando parte do Parque Natural Baixa Limia Sierra Oxerés, que ahora ten carácter transfronterizo cos concellos limítrofes de Portugal. E bueno, pois a inquietude que teñen agora ten moitísimo que ver con esa proposta de manifestación que según Xosé nos adiantaba, pois xa tarde xa se dixo algo, ou hoxe, e mañán será un pouco máis cumprida ou abondosa, non? Sí, esperemos que sí. Aquí, bueno, hai moi extenso de tratar todo en conxunto, pero basicamente un sentimento de abandono e de sentirnos que quizá o máis grave sentirnos tratados de unha maneira totalmente discriminatoria, ¿no? No mesmo día prácticamente coincidiron o incendio no parque do noso concello cos da Fraga do Eume. Sí. E o tratamento que se lle está dando pois completamente, vamos, está nas antípodas un do outro, ¿no? Sí. Sinteste esquecido, sinteste marxinado, desde logo como cidadano, pois non deixa de ser un ultraxe e unha humillación. Entendemos que todos deberamos ter o mismo nivel de atención, ¿no? Quizáis o estar máis cerca da capital, non? Sí, bueno, esa é outra rémora que vamos arrastrando en todos os aspectos, non? Estamos moi longe de dos centros políticos, sociais, económicos da comunidade. Claro. Parte do noso encanto, por iso temos ese galardón do Parque Transfronterizo máis grande de Europa, Reserva da Biosfera, temos todos os títulos habidos e por haber a nivel medioambiental, ¿no? Pero geográficamente é unha zona complicada. Ahora, non creo que eso sea excusa para que unha maquinaria como a da Xunta de Galicia non deixe de atender un territorio que ao fin e ao cabo é da súa competencia, ¿no? Porque estaba falando do ámbito deste aspecto concreto hoxe dun incendio, e xa se ve o trato discriminatorio e diferencial que hai, non? Claro. Pero aquí, a Baixa Limia, tú sabes que en todos os conceptos que temos tocado últimamente, non? Falemos da estrada, de parques empresariales, todos os temas que desde a Xunta dependen, últimamente, pues tenos, digamos, aquí non hai visita ni lamentación, simplemente que nos teñen así como esquecido, non? Sí, é que por aí hai un pouco máis de lama que non no, na zona do perto de Santiago, non? Bueno, claro, por eso non van, hai que poñer botas de goma e eso molesta nos pés. Bueno, para todas maneiras, o presidente da Xunta, que era tan aficionado a anos a facerse fotos ao lado do terreno queimado, bueno, pues pero iso hai anos. Claro, no, ano pasado indo vin cunha foto cunha mangueira apagando un incendio, ¿no? Pero si unha mangueira que levaban cando houve. Era unha barbacoa. Era unha barbacoa. Bueno, bromas á parte, a cantidade de lume que, bueno, a cantidade de hectáreas que arrasou en Queguas, que Queguas era un privilexio, polo menos o que nos coñecimos hai pouco, ano pasado me parece que foi, verdad, xo sei cando estivemos por aí. Sí, además eu creo que tú xa tiñas de antes bastantes coñecimentos sobre Entrimo. Claro, si, sí, meu pai sí. Concretamente estivo por aí, sí. Eu te digo, por exemplo, que abundando un pouco no que contaba Ramón, da cantidad de arristras de galardóns e de condecoracións que ten o Parque de Xerez, eu podes enumerar tranquilamente 10 así a título corriente, que, por exemplo, o do lugar de interés comunitario, zona especial de protección de aves, a Carta Europea de Turismo Sostible, a CU de Calidade, Parque Natural, Red Natura, Zona Especial de Protección Ambiental, Parque Transfronteiriza, Reserva da Biosfera, xunto co Xerez Portugués. O sea, esta década de galardóns, creo que non hai ningún parque no mundo, ningún área protegida no mundo que teña tantos. En cambio, se é tan, digamos, discriminatoriamente abandonado, ¿no? O sea, o maltratado, ¿no? Claro. Bueno, e ademais a zona de Queguas que ten un encanto extraordinario, non? E o senderismo que por aí se facía, non? Ou que se fai, polo menos que ademais ademais moi recoñecido e moi feito, moitísima xente se achega por aí a facela tanto de Portugal como de España, non? así hoxe, casualmente, temos, bueno, temos unha andaina que facemos todos os anos de 50 kilómetros en 12 horas, con boa parte do recorrido por a serra de Leboreiro, e, bueno, moitos camiñantes, desgraciadamente, tuvemos que encontrar con un bo tramo, pois, esas condicións, non? Penosas. Claro, claro. Sí. Claro. Que ademais a foto que sale na Voz ahora esta tarde, precisamente vai nunha zona queimada, non? Non sei se a biches, e que sales tú un grupo de xente nunha área precisamente totalmente calcinada. Sí, eu ainda non a puden ver porque está, bueno, hasta as 9 da noite dura esta prova, estamos aquí atendendo a xente, pero pero bueno, eran dos tramos por onde discurría a camiñada, e sí, sí, a un lado e a outro cinza. Esta camiñada non ten nada que ver cunha tradicional andaina a Peneda, non? Non, esta é unha prova que facemos, este é a novena edición, unha prova de montañismo, basicamente para os federados en a Federación Galega de Montaña, e son 50 kilómetros en 12 horas para conocer un pouco os lugares máis pintores do concello. Onde sairán todos os penedos, que ademais seguro que os aldeanos saben o nome de cada un deles, non? Sí, sí. Ya sabían os nosos antepasados. Ten en conta que este é unha zona arqueolóxica moi importante. Está aí a Pía da Moura, que é un dos penedos, sí, sí, o período sí das serpes, e non sei, que foi estudiado por casi todos os arqueólogos importantes galegos, non? Como Florentino López Cuevilla, ademais de Xocas. Ademais, sí. Porque veniste Fernando Alonso, temos en conta que era íntimo. Era íntimo, vaya. Sí, sí, sí, sí. Bueno, con respecto ás propostas que dende Entrimo e os arredores se fai, que nos dicen da Xunta, ou que lles dicen, que contestanlle, ou fan como o señor Rajoy, que esperan a terceira carta para contestar? No, bueno, no noso caso, vamos, non houve absolutamente ninguna actuación. Eles somos responsables en materia de incendios, somos responsables en materia de parques naturais, que nin apareceron, nin apareceron ninguna simple patrulla con dous axentes do parque, nin os comuneiros intentaron entrevistarse cos directores do parque en Lobios, non foron recibidos en 15 días, darnos as costas de unha maneira escalofriante, non? Creo que desde o punto de vista democrático isto é difícil de asumir, non? Claro, temos esa experiencia do ano pasado cando se nos entrou de Portugal o lume, e que a Xunta pretendeu ignorar. Non sei que qual é a parte que os xerés antipática que se lle crean os xerés, porque negaban esa evidencia, non? É que houve que facer auténticos malabarismos para dar a coñecer a gravidade destes incendios que estaban proyectándose hacia zonas donde tiñamos o noso gran patrimonio natural, non? Esas plantas emblemáticas que son as que lle dan realmente importancia a este sitio protegido, non? Sí. Que nos di entonces o señor alcalde con respecto a estas actuacións que teñen, bueno, aparte de previsto esa grande manifestación para mañán, que lle parece? Nos temos sensibilidade suficiente, posto que precisamente gracias a José, pois todas as fines de semana falamos de esa zona, aunque sea un cachiño, algo vai, algo aportamos, non, José? Algo colamos por aí, sí. Sí, no, seguro. Eu creo que isto vale para que a xente, ya que somos poucos, que quizá é a bátaca que xaudan eles, pero que pouco a pouco se vayan sensibilizando de que temos que facernos sentir de algo. E o doutra, non podemos consentir este trato. Logo que xa as promesas ou os plans de axuda ou eso se concreten mellor, peor ou non, pero, bueno, un mínimo de atención, un mínimo de facerse cargo das súas responsabilidades, que ao fin e ao cabo é eso, ¿no? Uh-huh. Eso non creo que podamos consentilo, ¿no? Desde o punto de vista da dignidade dun cidadano medianamente europeo, ¿no? Uh-huh. Oye, desde onde es que estás agora por a zona de Queguas? Non, estamos na Terrachán, que temos aquí o centro de habituallamento para darlle de comer a xente que vai acabando as etapas, e estamos aquí na Terrachán. quería advertir, Julio, no sé si recuerdas que en Queguas hay as payotas, ¿no? Sí, nos sí, temos sí. A idea fixa do cebreiro, pero aquí en Trimo tamén existe ese tipo de construcción que está precisamente en Queguas, ¿no, Ramón? ¿Qué? Sí, o lume chegou xusto a beira das primeiras payozas, ¿no? Desde o lugar de Queguas hacia arriba, ardeu toda a carballeira e chegou xusto ao camiño que leva as payozas, vamos, el insusto. ¿Cantos anos levará a recuperar eso? Pues, ahora está xa, xa non digo os carballos. Sí, no, pues bueno, si carballos se terreno. Para algo, mira, un centímetro de terra, digamos, de terra vegetal, tarda 100 anos. Vaya. Na regeneración dese terreno, non? Eu estuve agora na Semana Santa lá, cando foi ardeu o das fragas do Eumio, que estaba ardendo aí en no Xurés, pois falaba un paisano que viñera de Bélgica. E dice que aquí non están preparados para ese lume. Dice, e menos este gobierno. Dice, porque quitou todo. Xa non iba a haber lumes, quitou todo. Pero aparte de eso, dice que hai unhas maneiras de apagar con motobombas, gastando menos aguas e apagando lume. En forma de choiva. Dice, porque ven unha bolsa desas e barreu todo canto había e estruzou árboles que había debaixo. Como mellor estaban, ao mellor non acababan de arder e ainda revivían. Dice que hai unhas maneiras de unhas mangueiras, eu conto que el me dixo, dice unhas mangueiras que forman auga e son teledirixidas, dice hasta cun helicóptero, se un helicóptero para, dice, non fai falta que solte a bomba, a bolsa, senón con mangueiras teledirixidas. Vale. Para formar, dice que non se estropee tanto como se estropeou. Digo, porque eu cando vin os do baixo línea e vexo das fragas do Eume, a min é que se me caía almo os pés. Claro. Bueno. Eu creo que a Xunta neste aspecto concreto que estamos falando, o comportamiento non é o adecuado en materia preventiva sobre incendios, Isto de confiar na providencia a que chova, sí, como único remedio preventivo é moi mala cousa. En fin, despois queda o problema añadido, ¿no? Porque en este momento dá por chover, ¿no? Toda esa materia queimada e arrastrada aos ríos, pues, ¿no? Claro. Este vexe que o río Limia, que a cuenca natural onde vai parar, e eso é totalmente mortal para toda a fauna, fauna do río, ¿no? Do río, sí, claro. A mellor, a min ocurreseme que a proposta ou unha das propostas que a mellor lles pode servir, porque igual que se fai, por exemplo, na zona do Corballiño, en outro sitio, por facer unha festa do pulpo, en pago de facer unha festa do pulpo, por facer unha festa de parada, non porque xa se fai en Trimo, ou sea, unha festa gastronómica que sea atraente o suficientemente atraente como para que os políticos eses se acheguen aí e digan, bueno, pues vamos a invertir un pouco máis de cartos nesta zona, non? Porque ten aí a empanada característica de Entrimo, de Forquillas, non? Por iso digo. Bueno, pero baño como la empanada. Aproveito para invitarvos, se os apetece acercarlo por aquí. Sí. E acertan mellor invitándonos a nós a dizer os políticos en momento de parto. Eso seguro. Además ten a cachena, non? Sí, o mismo día. Precisamente en Queguas, non? Teñen unha boa... Hai varias explotacións aí de gando, pois en na zona de Olelas, que onde está Olelas, Bouzarrago, onde está a maior parte das cabezas de gando cachenos. Cachenos. Vale, era unha broma de inciso no medio, pero... Pero a invitación pode quedar, non? Sí. Sí. Ademais, en Trimo podemos visitar, fíjate, Santa María la Real, ¿no? Hombre. Estamos falando e quedo do Escorial galego. Da Línea, ¿no? É verdad, sí. Pois eu, se me permitides, que quería decir que todo máis ou menos está planteado no que decía José do arrastre das cenizas, aparte do daño que fai na fauna fluvial. Está o problema dos abastecementos de agua, ¿no? Que unha boa parte dos povos abastecense de manantiais e de captacións do propio río, ¿no? Imagínate todo eso con que se nos ven encima estes días que empeza a chover. Claro. Pero bueno, problema ese aparte, eu creo que aquí o verdadeiro asunto é que parece que empeza a saber que hai unha estrategia de clausurar o rural, ¿no? Por lo menos este rural recóndito, lonxano, que está moi lonxe do que eles entenden que a Galicia, Eu creo que a estrategia é cerrarlo cuanto antes, non? De esa estrategia, pues, aparecen estes desastres e outros que virán a continuación, porque se desmantelan servicios, sacanse medios, e inevitablemente a cousa vai ter que ir a peor. Estamos nunha situación de realmente crítica. Estou falando de Baixería, como podía falar de cualquier zona interior de Galicia, non? En xeral. Pero onte mismo debateuse no Parlamento con o amigo Pablo López Vidal, non, que xa conocemos tamén a través de esta antena, non? Pois tuvo un enfrentamento, bueno, un enfrentamento non, unhas preguntas sobre o tema da mellora da carretera que vai, da estrada que vai desde Celanova hasta Madalena, hasta Lindoso. Sí, sí. E a resposta que recibiu, pois, é totalmente triste, non? Porque se aplaza, pero sin poñer plazos, non? Por lo tanto, podemos considerar que isto é outro asunto da baixa línea que morre, outro, como denominaba él, outro agultelamento, non? Hacia Galicia, non? Hacia a baixa línea. E ese é o que está pasando a zona de interior onde existe unha certa despoboación. Parece que o abandono é generalizado naqueles sitios onde existe unha tendencia a haber cada vez menos xente. Non se podería facer unha ponte como fixeron, por exemplo, os de Allariz, para que saltaron as autoridades de galegas e as autoridades españolas chegaron a Europa para poder traer todas esas axudas que bueno, pues, nun momento determinado foron capaces de coller. Non é un tema sencillo, porque ese tipo de programas casi sempre estaba tutelado ben pola Diputación Provincial ou non pola propia Xunta de Galicia. Non era fácil o acceso dun concello ou dunha asociación de concellos sin máis, non? Sí. E é o que fade sempre a ter estes organismos intermedios, e aí, claro, aí topámonos no, referíame á sensibilidade, que o mellor en Europa pode ser diferente da sensibilidade que aquí, pois están a mosar as administracións máis perto, máis cercanas, non? Que fan ese olvido e ese esquecemento, pois casi a peto e a propósito do que non, vamos, non é de lei que se faga, non? Sí, eu creo que se está cometendo unha verdadeira injusticia con boa parte da población, ao fin e ao cabo, inda que estamos perdendo habitantes en provincias do interior galego, Lugo e Ourense, basicamente. Sí, sí, ten moita poboación, moi dispersa, moi bella, pero creo que poboación, ao fin e ao cabo, do mesmo nivel co que viva na rúa do Paseo de Ourense, un parque de San Lázaro, non? Sí, o que está facendo é por nosas condicións, de maneira que non quede outra que abandonar, que irse. A xente que non vai se querer, o que non espere, morre por aí nunha residencia. Ou directamente morre, que é o que está pasando agora, porque cada día temos un entierro, non? Ahora mismo teño que marchar a un caso que se deu ahora mismo, como me comunicaron ahora. Lo que estamos haciendo, un promedio case de un entierro diario. Caray, madre mía, vaya. Pois... Tremendo, non? O sea, que, bueno, non é iso solo, Non é solo, non, é que estamos baixo mismo influxo en todas as zonas interiores de Galicia. En Galicia, claro, había que reconsiderar toda esta forma. Eu creo que o planteamento non é adecuado, porque están acabando con toda a zona rural, non? Claro. Non hai futuro, non se ve ninguna posibilidad en sobrevivir aquí. Non sei, Ramón, se ten alguna perspectiva en este aspecto. Que se Hombre, quédate aí. Hai outro pesimismo de vivir cada día aquí, porque a realidad é esa, non vale disimulala, e o que dices tú, cada ano te sacabas o ano con 40 e tantos enterros, un ou ningún nacemento, e a dinámica é esa, non? Sí, sí. Entonces, ilusión sí, de que isto en algún momento, debido á crise económica tal vez, ou como se poñan os tempos, haxa unha volta a determinados sectores sociais ao campo. Se queira facer de unha vez por todas un estudio estratégico de como equilibrar o territorio e como aproveitar o potencial enorme que ten estas zonas, pois vamos a pensar que algún día algún teña o valor de facelo ou a lucidez suficiente para velo, non? Porque senón, moi ben, isto iráse, iremonos todos, pero o que hoxe arde en Queguas, mañá arderá as portas de Vigo, porque será monte, claro, de aquí a Gran Vía, non? Bueno, no, claro, que temos un monte preparado para queimarse, porque non existe ningún tipo de protección máis. A eso nos referíamos. Bueno, vamos a falar... Facemos... Perdona, José, interrumpinte, sí. Pero quería que, a ver, vamos a falar entonces precisamente de esas potencialidades enormes, non? Dos embutidos de da zona, da gastronomía, do turismo rural, do acceso a cousas como ti, como antes nos mencionabas antes, a igrexa, que ao lado hai unha persoa que é un escultor que tamén ten ali unha exposición extraordinaria, non? Sí, Ramón, sí. Aquí somos un lugar de artistas. Temos abrimos este ano un pequeno museo dedicado aos artistas locais e aí pues, desde escultores que traballan a madeira, xente que fai traballos na pedra, xente que fai asuntos de cerámica, de barro, pintura, encaixe, o sea, moi variado, fotografía, moi atractivo. O potencial, eu penso que a demanda que se empezaba a ver creciente do turismo de naturaleza, ¿no? Da xente que buscaba un lugar bonito, tranquilo, donde se coma ben, donde se respire ben, donde se durma ben, donde se poda bañar un río limpo, todo o que ofrece a naturaleza, que para moita xente hoxendía é un privilexio, en Entrimo va a quedar moi satisfeito, ¿no? Hoxe, por exemplo, nesta proba, unha climatoloxía moi adversa no día de hoxe, moi frío e chuvia, e hai 110 personas que ven casi todas de lugares da comunidade do eixe, digamos, económicamente floreciente, de Santiago, de Coruña, de Ribeira, das Pontes, de Noia, que a xente busca este tipo de lugares, ¿no? Ahora, un concello solo como este non pode dispor das infraestructuras, da promoción, para eso está o, entre outras cousas, o Parque Natural, no que tiñamos tanta ilusión, para eso están as autoridades capaces de mover o tema turístico e o tema hostelero, porque un concello solo por sí non é capaz, ¿no? Recorda que levamos estes anos aí traballando con os portugueses que son afins a nós, ¿no? De todo o Parque Nacional Portugués, no cual facemos o mismo conxunto homoxéneo, ¿no? Estuvemos traballando nestes programas europeos, pero claro, Portugal agora tamén está nun momento moi crítico, ¿no? Sí, sí. Movido por esa crisis que os envolveu un pouco antes que a nós, de unha forma tan brutal ou máis brutal que a nós, ¿no? E isto fai que non exista ese ánimo de traballar, porque non se ve salida, non se ve. Non sei como ves todo, non? Hai outra cousa máis tamén que eu quería apuntar e que tamén está no debe da propia Xunta ou da administración que lle corresponda, non? Por exemplo, en Tour Galicia hai unha promoción de lugares e de zonas e a zona de Baixa Limia parece que non aparece con suficiente claridade nos pasquins ou nos boletins que a propia Tour Galicia ten como propaganda, pero eso é baixo ou é alto? no, eso é montaña? Sí, pero tamén porque solamente sale o Cibreiro salen ali polo redor de Santiago. Bueno, por eso digo que aquí abaixo debe haber moita lama e no, por eso no, pero, que habrá que baixar. Vamos a ver, é verdade iso. Desde logo, desde a parte da Xunta non podemos presumir de que teñamos unha institución que este apoiando decididamente o Xerez. Non é verdade, non está. Claro. Hai paralización do Salgueiro, hai todas aquelas obras que estaban funcionando e que podían ser un momento de reclamo, paralizouse, non? Pero que, mesmo así, as posibilidades que temos aquí son tremendas. É simplemente crear o elemento que nos axude a invitar a xente a vir. Nos temos, por exemplo, a Feira de Lobios, eu poño como exemplo así que está aquí, bueno, como pode ser de Entrimo cualquiera, é que un día ao mes metemos 4.000 personas aquí en Lobios, que chegan de cualquier sitio, e casi sempre na dirección sur-norte, non? O sea, a través da cuenca do Limio, pero vindo ao revés, a contracorriente, porque veñen de Oporto pa cá, de Vigo, e canalízanse por aquí. Non por a parte de que corresponde que a comunidade. Efectivamente. Sí. Isto quere dizer que aquí un lugar está, digamos, ben, ten atracción para atraer moita xente, e temos en conta que estamos aquí a un paso. Por un paso non, estamos dentro do Parque Nacional Portugués, é porque por un metro de diferencia, ao Parque Nacional Portugués acuden 1.000.000 de persoas anuales e aquí pois acuden 4.000 ou 5.000. Este é un que non ten, digamos, ese tipo de 4.000 ou 100.000, bueno, pero que a diferencia é asombrosa entre os que veñen un lado e o outro. Quer dizer que aquí, da parte de Galicia, falta o elemento de convocar a esa xente hasta aquí abaixo. Non sei que diría o noso alcalde con respecto a ese meu apunte de Tur Galicia, non? Sí, no, de feito, como apuntaba José, había uns traballos onde estábamos todos os concellos e cámaras dun lado e do outro da fronteira, cor dous parques, Parque Nacional Portugués, Parque Nacional Español, con moito dinheiro do Interreg, que teóricamente iba a ser para estas cousas, para unha promoción forte da zona, ¿no? E acondicionar o que falta de infraestructuras de ocio, ¿no? Sí, sí. Todo eso que era a verdadeira ferramenta que te pon no mundo, que te pon no mercado, claro, turístico, claro, pois quedou sen nada, ¿no? Lastimosamente, o que se dicía, un concello da nosa envergadura non pode por os seus propios medios promocionarse ao nivel que requeriría este espacio especialmente atractivo, si se conoce, claro. Claro, claro, que razón. Bueno, pois, por a nosa parte, o que queremos é que, bueno, na medida das nosas humildes posibilidades, que a xente saiba que bueno, pois, que non nos esquecemos, que non nos esquecemos do que do ben e do mal que están facendo. No, do ben que están. No, pero eu creo que eles me entenden. Do mal que fain algúns e do ben que fain outros. Ah, vale. Sí, sí. Bueno, pues, porque eles asunta, la verdad, sí. Eu pude comprobar con xente falando ali fai poucos días, a xunta debe seguir moi pouco. Sí. Posiblemente. Muy poco. Bueno, eu creo que o nivel de inversións que está facendo aquí na Baixa Limia xa nos dicen todo. O ano pasado foron 0 euros. Isto xa pode ser un indicador de cuánto nos aprecia, cuánto nos quere. Del obvio xa temos gabado varias cousas. Vamos a gabar algunha máis de entrimo, don Ramón. Pues eu xa te digo, a nivel paisaxístico nos estamos na punta de lanza de cualquier territorio. Sí. Que sea un reclamo turístico, ¿no? Claro, tanto para Serra do Quinxo, Serra do Leboreiro, claro. Poboacións casi de conto, como pode ser Olelas, como pode ser Queuas, sí. Una gastronomía riquísima, que repito, día 6 daremos boa mostra delo aquí na capitalidade do concello, un nivel de vida que para a xente que ama o vivir ben, ¿no? No sentido sano da palabra, reúne todas as condicións. Xa digo, o que fai falta é o apoio institucional, unha infraestructura forte de promoción que nos acerque ao resto do mundo, porque están empeñados en que nos vayamos, ahora ven co conto das fusións de concellos, e eu, un último caso, diría pues, que, como digo, moitos vellos aquí, aínda nos morreremos na casa. que nos xunten así para meternos nunha residencia, pues no, casi non imos ir. No. Claro que sí. Ten razón. Bueno, pois, pues, o día 6 queda apuntado. Sí, o día 6 de maio é un día que... por lo menos... Ademais, eu espero que sea bon día. Ademais, estamos xa, como que en día, case as portas do verán. Pode acudir moita xente, ¿eh? Sí, ten, vai ser a novena edición, a verdade ten respondido moi ben. Xa digo, xente de fora, basicamente xente do norte de Portugal e logo destas zonas máis pobladas da comunidade, do entorno de Vigo, da Coruña, de Ferrol, de Santiago, está funcionando realmente ben. Eu queria lle facer unha pregunta: cantos quilómetros hai de aí a Santiago? Desde aquí a Santiago nos temos 170. 170? 170, sí. Bueno, podíamos... Si utilizas a ruta de interior de Castro Laboreiro, igual aforras algún kilómetro. Sí. O que pasa que que eu queria propoñer unha cousa, señor, a don Ramón. Sí. Que poñan, pois, algo como apartamentos, sí, pero apartamentos de luxo e todo, que poden vir os de Santiago, pois aí, a ver se si é verdad que despois ven aquilo e pasean por aí, que se acorden de que existe. Sí, o problema é traelos. A xente que ven aquí vai ser encantada e repite toda. O problema é que, claro, traes, pois eso que dijo José, pois pasa a festa, ven 1000 personas, hoxe na andaina, nun día como hoxe, ven 100 personas desde fora e é de agradecer, non? Sí. Pero falamos de que isto necesita outro nivel de movimento de xente, claro. Claro. É máis hostible no tempo, claro, un día ou dous no ano, claro. Ademais, temos exemplos moi cerca. porque si nos metemos, eu casi sempre, a veces me dicen que son moi duro cuando eso, pero eu poño os exemplos, pois, que están ali vivos, que están ali, digo, mirar o de antes e mirar o de agora. Digo, entonces, aí, por exemplo, hai os exemplos en Portugal, por exemplo, hai exemplos da parte de Castela, e hai, polo outro lado, donde son eu, da provincia de Lugo, temos aí Asturias. Sí. Temos aí Asturias. E eu gustaríame que alguén vira unha aldea como vin eu, que Oscos, pois... Por exemplo, Oscos, por exemplo. Sí, Oscos. Se veis ante unha aldea de Oscos, é que te quedas maravillado. E antes era unha aldea que andaban arando igual que a nos, que as vacas. Sí. E agora, pois, un hotelito é todo o turismo. Bueno, que tamén se vive da labranza, que non todo é o turismo, tamén hai a labranza. Pero, señora, labranza. Sí, sí. No, sí, é compatible, debe ser compaxinar. Pero aí houve unha estrategia do Principado, neste caso, con Trevín, no seu momento da cabeza, que tiña unha idea clara e levou iso inversións ao xente, a xente viu que era rentable, claro, e así é como se fai, claro, como se fai tecido pero, económico. Pero claro, se usted, don Ramón, ten unha idea e non lle deixan levar a cabo, de pouco no, necesitas medios e axuda. Hombre, nós somos concellos moi pequenos, e é imposible que Lobio, Entrimo, Muiños, por sí mismo, sea capaz de desarrollar esa... Bueno, pero para iso está a Administración Central. Con esas competencias, exactamente. O grave do tema. Exactamente. Sí. Bueno, pues, José, eu quería dicir que Entrimo é un dos sitios emblemáticos de toda a comarca, eh? Antiguamente, un sitio, cando era pequeno, Xulio, as únicos bailes que había discoteca eran Entrimo, era un lugar de que convocaba toda a xuventude da comarca. Podíamos saber que históricamente, no 1922 já había carteira e telégrafo. É periódico. É periódico. Sí, sí, la zona, ademais, da zona. Sí. No, fomos, este foi un concello moi vanguardista de sempre, por distintas circunstancias, que viviu épocas moi boas, hasta os anos, finais dos anos 70, a principio incluso dos 80, a verdade é que íbamos moi por diante da media dos concellos rurais da provincia e incluso da comunidade, con adiantos que hoxe incluso no Concello de Ourense hai algún núcleo do rural que non ten alcantarillado, para entendernos, non? E aquí, pues, como dice José, como os primeiros en ter esos servicios que hoxe se consideran normais. Pero estamos no mismo, chegaron os anos 70, a xente tuvo que empezar a marcharse, xente nova, como nadie quiso por remedio, nadie viu que aquí había que botar unha mão, pois si estamos pagando as consecuencias de ver que queda xente moi maior, moi pouca xente. Porque en Entrimo vese cantidad de hoteles pois que están esperando a que veña o cliente, non? Porque ten construccións dedicadas á hostelería, restaurantes, ten todo eso paralizados últimamente porque non existe esa afluencia, non? Sí, claro. Bueno, pois... Además, en Trimo eu quería facer referencia todavía a un elemento histórico que temos aí, a Serra da Namán, non? A súa capela lá, non? A Namán, sí. Sí, e o Xaquín das que era xa aquí, non? De Quincostras. O famoso Bandoleiro. Que tiña en Trimo tamén por aí na montaña, non? Que roubaba os ricos para darlle aos pobres, algo así, non? Eso é, Robin Hood, así en plan local. Efectivamente. Bueno, don Ramón, bueno, José, que vos agradecemos moitísimo estes minutos que nos dedicades e que perdedes connosco, perdedes o tempo aquí con nos, pero que nos agradecemos moitísimo e os nosos ointes tamén, posto que os seguidores que sabemos que por mediante internet e mediante as redes pois van nos seguindo e bueno, pois sempre nos reclaman, están atentos precisamente ás túas comunicacións, José. Bueno, pois que esperemos e agardamos que non sexa a primeira nin a última que facemos co señor alcalde, que bueno, pois noutro momento a ver se son noticias moitísimo máis mellores, ¿no? Exactamente, bueno, esperemos, sí. Pois pola miña parte nada, darvos as gracias, que foi un rato moi agradable, e gracias porque nos facedes un pouquiño de eco de resonancia por ese mundo adiante, para que saiban que este burato ainda está aquí, ainda estamos algúns que queremos seguir vivindo aquí. Que non queren parar no almacén de Soledad acompañada. E intentaremos sobrevivir e si podemos mellorar as condicións. Isto está claro. Xa que moitas gracias por a chamada e por este rato de conversa moi agradable. Bueno, vale. Gracias a vos. Eso. Pues a próxima semana pues tenemos entonces como contrapunto a ver qué nos contó Parque sobre este tema o ex director o a director en función en este momento Antonio Moeiro. Vale, José, pues agarraremos con ansia esa conversa. Agradecemos, vuelvo a repetir, bueno, que pasedes unha semana agradable, que bueno, pues que non haxa incendios, por lo menos que a xuvia veña mansiña para poder recuperar un pouco ese malfadado do incendio. Exactamente. Sobre todo mansiña para que non lances ese fango incendios contra o río. Exactamente. Un aperta moi grande. Un aperta moi grande. Aí vai música para todos os nosos ouvintes, de seguido. Billete. Grande.